عاشقی درگیره، دست من نیست این که دلم میره، میره تا رویای قشنگی که دستام و دستای تو میگیره. بی اندازه دل به تو میبازم، با احساست روزم و میسازم، هر جای دنیای دلم اونجاست، هر جایی تو قلب منی بازم. بی اندازه دل خوش این حالم، کنار تو بگذره هر لحظه و هر سالم، خوشبختیم و پیش تو میبینم، با تو پر تجربه دنیای شیرینم. بی اندازه دل خوش این حالم، کنار تو بگذره هر لحظه و هر سالم، خوشبختیم و پیش تو میبینم، با تو پر تجربه دنیای شیرینم، دنیای شیرینم. مثل من عاشق احساسی، عاشق این عاشق احساسی، آرومم چون شکل خودم هستی، خوشحالم چون حالمو میشناسی. دل رویای قلب تو میدونه، چون حرفات با قلب تو میخونه، وقتی پیش هم دیگه آرومیم، خوشبختی تو مشت دوتامونه. بی اندازه دل خوش این حالم، کنار تو بگذره هر لحظه و هر سالم، خوشبختیم و پیش تو میبینم، با تو پر تجربه دنیای شیرینم. بی اندازه دل خوش این حالم، کنار تو بگذره هر لحظه و هر سالم، خوشبختیم و پیش تو میبینم، با تو پر تجربه دنیای شیرینم، دنیای شیرینم. علی زیبایی.